naukowej społeczności. Znany tu przez wszystkich to powód do radości. Nie unikam kontaktów z tak zwanymi sąsiadami. Staram się żyć w zgodzie ze wszystkimi osobami. Mam tu przekrój subkultur i muzycznych gustów. Czasem gdy kogoś słucham, to zabraknie mi słów. Są tu goście, którzy ciągle stoją pod klatkami, świecąc jak szperacze swoimi dresikami. Są też tacy, co czatują cale pod klatkami, ciesząc się wypitymi codziennie browarkami. Mam tu grono kumpli, na których polegać mogę. Jakiś problem mają oni, ja im zawsze pomogę. Dzielnica hełm, moim domem i moją ostoją. Tu się czuję pewnie, bo dzielnica moją zbroją, a mi główka. Boją się słówka pod pretekstem podwórka, pod wpływem blokowiska, w którym mieszkam. Może temat oklepany, ale nadal temat rzeka. Piszę o tym, co widzę i o tym, na co narzekam. Na co patrzę i z czym się stykam stale. Ty myślisz inaczej, a ja cię walę, walę, walę. Z tysem blokach mieszkam, spoko jest koleżka. Zawsze chętnie z nim wypiję zielonego leszka. Wiesz, tam u nas na dzielni są ci pożo i też są bierni. Zdarzają się fałszywi i ci wierni. Swój swego kradnie, ten bus sprzedaj, sam wpadnie. Znajdzie się na dnie, zresztą tak jest wszędzie. O tym ględzę, bo to jest moja twierdza. Ten przekaz mnie w niej utwierdza. Nie da się uniknąć konfliktów. Tak jak dywizjon despekt, który zasłużył na respekt. Który zaświecił przykładem, ja mu hołd kładę. Z księdza podkładem, gdański przekaz na to czekasz. Patriotyzm lokalny, rym niebanalny. Przywiej go wiatr halny, prosto z nadmorza. Powietrze tutaj najlepsze. Płuca się dotlenią, humory najlepsze się zmienią. Z czasem wszyscy to docenią. Łamigłówka, łamią się słówka pod pretekstem podwórka, pod wpływem blokowiska, w którym mieszkam. Może temat oklepany, ale nadal temat rzeka. Piszę o tym, co widzę i o tym, na co narzekam. Na co patrzę i z czym się stykam stale. Łamigłówka, łamią się słówka pod pretekstem podwórka, pod wpływem blokowiska, w którym mieszkam. Może temat oklepany, ale nadal temat rzeka. Piszę o tym, co widzę i o tym, na co narzekam. Na co patrzę i z czym się stykam stale. Ty myślisz inaczej, a ja cię walę. Jestem członkiem. Łamigłówka, łamią się słówka pod pretekstem podwórka, pod wpływem blokowiska, w którym mieszkam. Może temat oklepany, ale nadal temat rzeka. Piszę o tym, co widzę i o